wrażeń i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Wyobraź sobie, że szczęście czeka dosłownie na każdym rogu. Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto z Drabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8:00, czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Będzie silna presja na MKOL, by zmienił decyzję w sprawie dopuszczenia do startów zawodników z Rosji i Białorusi, zapowiedział w polskim radiu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Będą jeszcze większe ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych. Tradycja wysyłania kartek świątecznych wbrew pozorom wcale nie umarła, co więcej, ma się całkiem nieźle. Będziemy naciskać na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, żeby zmienił decyzję, zapowiedział w polskim radiu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. MKOL przywrócił możliwość startu Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną, pod warunkiem, że nie są związani z wojskiem i aktywnie nie wspierali wojny na Ukrainie. Ta decyzja będzie wykorzystywana politycznie przez Władimira Putina, powiedział Marcin Przydacz. Z całą pewnością ta decyzja będzie wykorzystywana politycznie. Jest to decyzja zła i polska polityka zagraniczna, polskie jakiekolwiek wpływy dyplomatyczne w tej organizacji powinny się koncentrować wokół próby zmiany tej decyzji. Będziemy starać się budować szerszą koalicję po to, aby ten nacisk na MKOL był realizowany. Decyzja w sprawie udziału Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach Olimpijskich w przyszłym roku w Paryżu jeszcze nie zapadła. Unia wydała wyrok na samochody spalinowe. Za 12 lat nie zarejestrujemy już w państwach Unii nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Bruksela przyjęła rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Polska była przeciwna. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polski rząd opowiada się za wolnością każdego kraju do decydowania o tym, kiedy odbędzie się przejście z aut spalinowych na elektryczne. Mamy ideologię klimatyczną, która prowadzi do czegoś, co z gruntu odrzucamy. Zakaz produkcji samochodów spalinowych. Niech społeczeństwa same w sposób łagodny, stopniowy decydują o tym, kto chce, kiedy, gdzie, czym jeździć. My jesteśmy za wolnością. Zdecydowanie opowiadamy się za wolnością. Polska od początku była przeciwna wprowadzeniu zakazu rejestracji dla samochodów spalinowych po 2035 roku. Argumentowała, że nie można przerzucać kosztów na obywateli, dla których ekologiczne auta będą zbyt drogie, a nowe przepisy nie uwzględniają różnych uwarunkowań w krajach członkowskich. Będą jeszcze większe ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych. Rząd chce całkowicie zrezygnować z pozwoleń na budowę domów przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe. Jak podkreśla minister rozwoju Waldemar Buda, nowe przepisy zakładają, że nie będzie ograniczeń w metrażu zabudowy konstrukcji mieszkalnych wznoszonych indywidualnie. Jeżeli kto chce mieć większy dom, 150-200 metrów i budować w systemie gospodarczym, będzie mógł to zrobić bez pozwolenia na budowę. Z czym to się wiąże? Z oszczędnością czasu nawet 3 miesięcy i z oszczędnością kosztów nawet kilku tysięcy złotych z tym związaną. To jest znaczące uproszczenie tych procedur. Nowe regulacje nie będą dotyczyły deweloperów, a jedynie osób indywidualnych. Od stycznia ubiegłego roku można wybudować dom do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia, jedynie po zgłoszeniu. Prezydent Turcji Recep Erdoğan poinformował, że Władimir Putin być może odwiedzi Turcję 27 kwietnia z okazji inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom. Jak informuje z kolei agencja Reutera, Kreml zaprzeczył tureckim doniesieniom, jakoby Putin planował wizytę w Turcji. Na początku marca Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodniami wojennymi na Ukrainie. Turcja nie jest jednak sygnatariuszem statutu rzymskiego, na podstawie którego działa Międzynarodowy Trybunał Karny, a tym samym nie dotyczy jej obowiązek aresztowania prezydenta Rosji. Żołnierze z Czech i Słowacji ćwiczą zestrzeliwanie dronów w ramach wspólnych manewrów o nazwie Tobruk Arrows. W tygodniowych ćwiczeniach bierze udział 250 żołnierzy, z czego większość stanowią Czesi. Z Pragi Wojciech Stobba. Ćwiczenia odbywają się na poligonie Hradiście w zachodnich Czechach. Szkolenie kładzie nacisk na obronę przed dronami. Jest to reakcja na rosyjskie ataki przeprowadzane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na Ukrainie. Wszyscy widzimy, co dzieje się na świecie. Reagujemy na to i dostosowujemy szkolenia, aby być w razie potrzeby przygotowanym. Ćwiczymy rozpoznawanie dronów, komunikację i niszczenie obiektów, powiedział czeskiej agencji prasowej podpułkownik Petr Rzezniczek. W szkoleniu są wykorzystywane przeciwlotnicze zestawy rakietowe RBS-70 i Igła, transportery opancerzone Pandur oraz śmigłowce Mi-171 i Black Hawk. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Tradycja wysyłania kartek świątecznych wbrew pozorom ma się całkiem dobrze. Dla pocztowców tuż przed Wielkanocą zaczyna się gorący czas. Wartość takiej kartki z życzeniami pisanymi odręcznie jest nieoceniona, mówi rzecznik Poczty Polskiej Daniel Witowski. Początki tradycji wysyłania kartek sięgają XIX-wiecznej Anglii. W dobie komunikacji elektronicznej kartki pocztowe nabierają wyjątkowego znaczenia. Trwałość takiej formy utrzymywania kontaktu, jak dowodzi historia, potrafi być o wiele dłuższa od życia SMS-a, wiadomości w mediach społecznościowych, maila czy cyfrowego zdjęcia, bo przecież takimi elektronicznymi wiadomościami jesteśmy zasypywani na co dzień. Sprzedaż kartek świątecznych kupowanych i wysyłanych w okresie wielkanocnym stanowi ponad 20% sprzedaży wszystkich kartek w ciągu roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj w ciągu dnia mogą pojawić się opady deszczu, początkowo na wschodzie i w rejonach podgórskich, Karpat, również możliwy deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg, na zachodzie lokalne burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku, wiatr w czasie burz porywisty 65 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8. Radek Nałęcz i Karol Gnat. Trzecie okrążenie, zaczynamy. Tak jest, to jest pora na trójkę czwartkowa. Dzisiaj trochę o nudzie, ale mam nadzieję, że nie nudzi się pan dzisiaj. O nudzie, która jest dobra, nie nudzę się. A nawet jeżeli bym się nudził, to właśnie nie narzekałbym, ponieważ właśnie o tym też mówimy od szóstej, że wedle różnych odkryć naukowych okazuje się, że powinniśmy dać sobie ten czas na nudę i że z nudy może powstać też wiele fajnych, przydatnych, dobrych rzeczy. 15 mm na metr kwadratowy deszczu to wcale nie jest tak mało. To jest 15 litrów, o ile się nie mylę. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. To też jest takie uzupełnienie. A to z kolei był telefon dotyczący 15 mm. Tak jest. Czy to dużo, czy to mało. Chodzi oczywiście o opady, które dzisiaj mogą się zdarzyć do 15 mm. O tym mówią synoptycy. To takie uzupełnienie jeszcze. Ale to chyba nie na metr kwadratowy. Coś się chyba tutaj słuchaczowi pomyliło. To możemy kontynuować ten wątek. Ale ja bym zaufał słuchaczowi. Ja myślę, że nie bez przyczyny i nie bez powodu pojawił się ten telefon. Ja jestem otwarty na to zaufanie, ale coś mi tak jakoś nie pasuje to. Dobrze. Mam prawo mieć wątpliwości, dlatego jeśli ktoś mógłby rozwiać, dlaczego 15 mm na metr kwadratowy, to byłbym bardzo wdzięczny. Bo ja się na tym nie znam, wie pan, o co chodzi. I nie muszę się na tym znać. No to może jeszcze o tej nudzie, ponieważ mamy jeszcze kolejne głosy związane z tym tematem. A na tym to my się znamy doskonale. W czasie wakacji jesteśmy nóżkami na podwórku i Tomek mówi do mnie: dziadek, nudzę się. Ja mówię, no to może napalimy ognisko. Nie, dziadę, ale przecież bardzo lubisz ognisko. No tak, ale później mogę się gorzej nudzić. Tak to bywa we współczesnym świecie. Przyznam, że chwilę się zastanowiłem, jak to było w dzieciństwie u mnie. I myślę, że może te odpowiedzi, że się ludzie nie nudzili, wynikają z podobnej sytuacji, jaką ja zdiagnozowałem, że jak była chwila na nudę, to na przykład ja marzyłem. W związku z tym z dzisiejszego punktu widzenia nie nudziłem się, tylko marzyłem sobie o różnych rzeczach. Kim będę, co będę robił, albo co bym chciał od Mikołaja dostać pod choinkę. Co państwo robicie, kiedy się nudzicie? To jest piękne, bo w takim razie owocem nudy są marzenia. Mm-hmm. A, i to nuda, dobra rzecz. Przypominamy. Już prawie 12 minut po godzinie 8. Mówimy dzisiaj o nudzie. No ale przychodzi taki moment, w którym trzeba jakoś zaanimować większą grupę, żeby się nie nudziła. No bo wiadomo, że owocem nudy mogą być marzenia, jakieś piękne kreacje, ale także odrobina takich pomysłów, bym powiedział, no, które mogą nam nieco uprzykrzyć życie. To szczególnie z perspektywy nauczycieli doskonale widać. I jak jednak... Kiedy jest właśnie taka sytuacja, że mamy nie jedną osobę czy dwie pod opieką, ale kilkadziesiąt osób i taka grupa jest w naszej klasie, bo wykonujemy właśnie zawód nauczyciela. Jak to zrobić, proszę Państwa, jak to zrobić, żeby ta grupa była dobrze zaanimowana? O tym porozmawiamy z panią Karoliną Madeńską z Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Klasyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo najlepiej to z praktykiem porozmawiać. Jak zająć dużą grupę, która no, może mieć skłonności do takiej przeciągającej się nudy? Przede wszystkim trzeba najpierw być pasjonatem, który się rzadko nudzi. O, no to jest podstawa, bo jeżeli nauczyciel się sam nudzi i ma skłonności do nudy, no to wtedy nie jest w stanie wykrzesać nic z siebie. Czyli trzeba być praktykiem. Trzeba być praktykiem, osobą, która się nie nudzi, tak? Tak, jeśli człowiek, który prowadzi jakiekolwiek zajęcia, kocha to, co lubi, to uczniowie za tym pójdą. Mhm. I to jest jakby ten punkt wyjścia. A co dalej? Tak. Oprócz zajęć lekcyjnych, zwykłych w naszej szkole, które zawsze staramy się tak organizować, żeby były atrakcyjne. Mamy zajęcia dodatkowe w takich czterech grupach. Literackie, teatralne, muzyczne, chór i plastyczne. Każda z osób, które je prowadzi, jest właśnie takim pasjonatem i uczniowie mogą tam znaleźć swoje miejsce. Ale to jest coś dla humanistów, a jeżeli jest na przykład umysł ścisły? Umysł ścisły też się odnajdzie w humanistycznych przedmiotach. Sama jestem tego śpiewać, dowodem. Tak? Może pięknie śpiewać, może pisać piękne wiersze. Pani Karolina, Polonijne Liceum Ogólnokształcące, to sama nazwa też zobowiązuje do czegoś. Dzieci, które uczą się u Państwa w szkole. To co za dzieci? To są dzieci, które przyjechały do nas z szeroko pojętej zza wschodniej granicy, z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. Dzieci, które najczęściej mają polskie korzenie, chociaż teraz też mamy dużą grupę uchodźców. I dzieci, które chcą się uczyć polskiego, chcą związać się z Polską, dla których ta polskość jest jakoś bardzo ważna. Czyli nauka poprzez zabawę również, tak? Czyli jeżeli wymyślamy wspólne sposoby spędzania czasu, pokazujemy tradycje, pokazujemy również to, jak my sami się bawiliśmy, to jest ten element edukacji. Tak, my się uczymy nawzajem, ja uczę się ich zwyczajów, oni uczą się moich. Na Boże Narodzenie śpiewamy kolędy, na Wielkanoc opowiadamy sobie o malowaniu pisanek i innych zwyczajach. No i tak to się kulturowo wymienia. To jest ciekawy wątek. Czy dzieci w każdym kraju nudzą się tak samo? Myślę, że tak. A czy bawią się tak samo? Myślę, że też. Jest to wspólne. Tylko, że takie nudzące się dzieci to też jest trochę stereotyp. Można by powiedzieć, że dla nich najważniejsze jest, żeby dać im święty spokój, pozwolić do późna w nocy siedzieć w telefonie i w ciągu dnia odespać zadbaną noc, ale to byłoby bardzo krzywdzące. Bo jeśli zobaczą coś ciekawego, to naprawdę są w stanie się zaangażować. Moje zajęcia teatralne akurat, te są najciekawsze moim zdaniem, są dużym wyzwaniem dla nich, ale dają im też mnóstwo możliwości rozwoju. To jest dla nas cenna wskazówka. Dla nas, mam na myśli także opiekunów, rodziców, aha, czy też dziadków, którzy nas słuchają. Co zaciekawia dzieci, kiedy one się nie nudzą? Kiedy mają coś, co poprawi im humor. Super. A rzeczy, które wykonują wspólnie, na przykład z nauczycielem, rodzicem, z dziadkiem? Też. Bardzo lubią robić coś wspólnie. W szkole lubią, jeśli nauczyciel się na nich skupi, wysłucha, dowie się czegoś o nich. To jest dla nich bardzo ważne. Jeśli nie są anonimowi, jeśli nie są w tłumie, tylko takie indywidualne podejście jest im potrzebne. Czyli dziecko szuka atencji dorosłego. Oczywiście. I potrzebuje jej, to też chce być wysłuchane. To jest też taka podstawa, o której powinniśmy pamiętać. A czasem faktycznie w takim codziennym życiu, w takim pędzie jesteśmy no, niestety grzeszni i winni, bo zapominamy o tym. Jak przekuć wadę w zaletę? Tę nudę, o której tak każdy mówi, a dzieci mogą myśleć o tym, bo nie są stymulowane, zabraliśmy im telefon, albo nie grają na konsoli, nie oglądają telewizji. Jak im opowiedzieć, że ten moment, w którym właściwie przez chwilę nic nie robią, zaowocuje tym, że za chwilę w ich głowie narodzą się jakieś pomysły, marzenia, kreacje. Ale tego nie trzeba im opowiadać, tym trzeba pokazać. Dać im tą chwilę, coś zrobić nawet samemu i oni nagle zaczną wpadać na pomysły i robić coś, co jest dla nich bardzo ciekawe. Czyli nawet jeśli manifestują jakieś swoje niezadowolenie, zdenerwują się, pójdą do pokoju i się zamkną, przetrzymać to, zrozumieć to. Oczywiście, że tak. Dać się wykrzyczeć. I mnie zainteresował wątek tych zajęć teatralnych, bo to jest to, czym pani między innymi się zajmuje, jak dobrze rozumiem. To nie jest tylko i wyłącznie nauka wierszyka, takie wkuwanie na pamięć. To podejrzewam, że za zajęciami teatralnymi idzie zdecydowanie szersza idea. Tak, to w ogóle nie jest wkuwanie na pamięć i nie uczymy się wierszy. Przygotowujemy różne małe formy. Uczeń musi mieć cel. Na każdą imprezę szkolną mamy małe, krótkie przedstawienie, gdzie oni rzeczywiście muszą roli się nauczyć, ale to jest sprawa drugorzędna, bo rolę można zawsze podpowiedzieć, jak ktoś zapomni. Oni mają poczuć emocje, mają przełamać swoje zahamowania, mają zobaczyć, że są w stanie wyjść przed dużą grupę i że to jest wspaniałe. No, super. Tak, bo z jednej strony tutaj jest ten indywidualizm, który jest potrzebny i możliwość wyrażenia siebie, tak jeden do jednego, ale z drugiej strony też praca w grupie. No bo jest więcej niż jedna osoba na scenie i też te dzieciaki muszą się wtedy ze sobą dogadać, przełamać się przed wystąpieniem publicznym, ten stres związany z wystąpieniem publicznym, a jednocześnie wspierać się i współpracować. Tak, moi aktorzy, których serdecznie pozdrawiam, zawsze od całej klasy zbierają owacje na stojąco i wszyscy czekają, co tym razem pokażą, ale też uczą się dzięki temu odpowiedzialności za siebie. I nagroda, bo każdy chce i lubi być z nas nagradzany, więc nawet ta najdrobniejsza w postaci oklasków jest wielkim podziękowaniem. Karolina Madeńska, Polonijne Liceum Ogólnokształcące Klasyk, była gościem Pory na Trójkę. Bardzo pani dziękujemy za te cenne wskazówki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo baw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan, zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów, nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Thank you. noga z gazu, prawda? I zazwyczaj dotyczy to kierowców, ale też powinno coraz częściej dotyczyć tych, którzy przemieszczają się hulajnogami elektrycznymi. Jak się okazuje, przepisy dopuszczają prędkość maksymalną w 20 km. Tyle właśnie z taką prędkością można się przemieszczać na hulajnodze elektrycznej. I wrocławska policja ostrzega, ale też łapie użytkowników hulajnóg elektrycznych. Co, no i ostatnio pewien 40-latek został zatrzymany. Spieszył się na pociąg, poruszał się na hulajnodze z prędkością 40 km na godzinę. Został złapany i 200 zł ta przyjemność kosztowała. Konfiskata hulajnogi elektrycznej. No 40 km na hulajnodze to całkiem sporo. To już biorąc pod uwagę fakt, że przepisy w ogóle, czy tam bezpieczeństwa poruszania się autem mówią o tym, że przy 40 km na godzinę jakiekolwiek zderzenie, kolizja, to już może stanowić niebezpieczeństwo. A w aucie człowiek jest jakby otoczony mimo wszystko tą blachą. Natomiast bardzo często to widzimy codziennie na ulicach. Osoby korzystające z hulajnóg nawet nie mają kasków. Także... No tak, bo jest to sposób rentingu, sharingu, korzystania z czegoś, co stoi na ulicy, podchodzisz, skanujesz i bierzesz, więc no nie ma szans, żebyś miał przy sobie kask, chyba że wiesz, że będziesz jechał, to taki kupiłeś i nosisz przy sobie w jakimś plecaku. Ale na pewno kask może uratować życie, o tym też wiedzą rowerzyści, wielu rowerzystów posiada takowe, ale też widzę często osoby, które przejeżdżają na przykład przez skrzyżowania, w ogóle nie zwracając uwagi na to, czy jedzie samochód, czy nie jedzie i jeszcze nie mają tego kasku. Z tego co wiem, to też w Niemczech policja jest zdecydowanie bardziej radykalna, jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg, na przykład elektrycznych, i tam też łapią za prędkość i właściwie każdy użytkownik musi mieć ubezpieczenie. Takie OC, zwykłe ubezpieczenie OC. Za chwilę też pojawi się mnóstwo osób na łyżwo-rolkach, więc też gorąco apelujemy, żeby kask na głowę włożyć. 24 minuty prawie po godzinie 8. Za 20 minut salon polityczny Trójki, Bartłomiej Graczak i jego gość Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej w programie, a wcześniej The Lumineers i jest. Radionawigator Trójki. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing back. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt jeszcze trwa! Teraz 55-calowy telewizor OLED LG z 5-letnią gwarancją w zestawie za 6499 zł. Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych. MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

Trzy osoby, w tym dziecko, zostały poszkodowane w wyniku pożaru mieszkania w Chorzowie. Nastąpił tam najprawdopodobniej wybuch butli gazowej. Budynek nie jest podłączony do sieci. Z dwupiętrowej kamienicy ewakuowano 20 osób, którym zapewniono mieszkania zastępcze. Strona polska oczekuje od Ukrainy usprawnienia procesu eksportu zboża, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz zwrócił uwagę, że ukraińskie zboże miało trafiać do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, a tymczasem jest go dużo na rynkach europejskich. Jest tutaj pewnego rodzaju także i oczekiwanie do Ukrainy, aby przyjrzeć się temu procesowi. Zboże ukraińskie ma trafiać do klientów na Bliskim Wschodzie, w Afryce, tam gdzie właśnie była ku temu potrzeba. Natomiast no, są pewne przedsiębiorstwa, które uznały, że to jest dobry sposób na robienie biznesu. Polscy rolnicy protestują w związku z załamaniem sytuacji na krajowym rynku wskutek importu ponad 2,5 miliona ton zboża z Ukrainy. Z ich przedstawicielami spotkał się wczoraj wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który poinformował, że rząd polski wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w maju będzie rozmawiał na temat reparacji wojennych z członkami Bundestagu. Arkadiusz Mularczyk, który był gościem Polskiego Radia 24, podkreślił, że w sprawie reparacji potrzebny jest konsensus wśród najważniejszych niemieckich partii. To była moja inicjatywa, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że rozmowa z jednym wiceministrem, czy z posłem, czy z jakimś urzędnikiem nie przyniesie efektu, ponieważ no, to nie zmieni niemieckiej doktryny państwowej. Zmiana niemieckiej doktryny państwowej musi nastąpić w wyniku, tak jak sądzę, pewnego konsensusu sił politycznych w Niemczech, do których dotrze, że sprawa jest poważna i że muszą podjąć rozmowy. We wtorek wiceminister Mularczyk zakończył dwudniową wizytę w Berlinie. Rozmawiał tam z przedstawicielami partii politycznych, a także Dietmarem Nietanem, pełnomocnikiem do spraw kontaktów z Polską. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Mateusz Warianka już w studiu. Czas na sport. Polskie kluby dominują w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-1 Halkbank Ankara, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle takim samym wynikiem ograła Perugię w półfinałach tych rozgrywek. Rozgrywający kędzierzynian Marcin Janusz jest dumny przede wszystkim z tego, że jego drużynie udało się przezwyciężyć trudne chwile. Bardzo się cieszymy. No, takie mecze budują. My już kilka takich ważnych meczów w tym sezonie rozegraliśmy i mocno wierzymy w to, że w kolejnym, tym rewanżowym meczu również pokażemy najwyższy poziom. Pomimo tego, że mieliśmy trudny moment, bo po tym drugim secie na pewno nie było łatwo się pozbierać, to wróciliśmy i wygraliśmy dwa kolejne sety przeciwko takiemu zespołowi jak Perugia. No, coś niesamowitego. Rewanże odbędą się za tydzień w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych. Zameldowała się już Wisła Płock. Na wciarze po rzutach karnych pokonali francuski Anon 5-4. Po dogrywce było po 32. Wisła dołączyła więc do Industrii Kielce, która również zagra w ćwierćfinale. Tymczasem Marcin Lijewski przez najbliższe 5 lat będzie selekcjonerem polskich szczypiornistów. Dwukrotny medalista Mistrzostw Świata zastąpił na tym stanowisku Patryka Rąbla. Jak zapowiada, rewolucji w składzie nie będzie. Na dzień dzisiejszy nie planuję, bo ta reprezentacja jeszcze niedawno była odmładzana i była z nią prowadzona konsekwentna praca, dlatego nie chcę też marnować tego, co moi poprzednicy wypracowali. Lijewski ostatnio pracował w Górniku Zabrze, a karierę trenerską rozpoczynał w Wybrzeżu Gdańsk. Hokej na koniec. W Ekstraklasie już prawie wszystko jasne. O krok od złotego medalu jest drużyna GKS-u Katowice, która wczoraj pokonała Tyski GKS. O szczegółach Kuba Niziński. W dwóch pierwszych spotkaniach wielkiego finału już katowiczanie pokazali, że są drużyną, która w tym roku chce postawić kropkę nad i. W trzecim meczu nie rozpoczęło się dla nich najlepiej, bo to Tyszanie strzelili pierwsi bramkę, ale później dwa gole strzelone w drugiej tercji. Kolejna bramka w tercji trzeciej. Było 3-1. Jeszcze gol kontaktowy strzelony przez GKS Tychy, ale w ostatnich 10 minutach dwa gole po raz kolejny strzelił katowicki GKS i ostatecznie wygrał te rywalizację 5-2. Przypomnę, w wielkim finale gra się do 4 wygranych. Dzisiaj mecz numer 4, a katowiczanie prowadzą 3-0. Początek tego spotkania o godzinie 19:30. Wczoraj rozstrzygnęła się jeszcze jedna kwestia. Brązowy medal wywalczyła drużyna Tauron Replast Unii Oświęcim, która pokonała Komarch Krakowie. Dla Trójki Kuba Niziński. No. No dobrze, to czas jeszcze na pogodę, prognozę pogody. No i tutaj przede wszystkim ostrzeżenia, bo mogą pojawić się burze, ale również w górach może silnie wiać wiatr. Natomiast w ciągu dnia okresowo mogą pojawić się też opady deszczu, początkowo na wschodzie i rejonach podgórskich, Karpat, możliwe też deszcze ze śniegiem. Tutaj może być ślisko. W Tatrach także śnieg. Na zachodzie lokalne burze, o tym już mówiłem, z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. W ciągu w centrum 10 stopni na termometrach, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Mateusz Warianka jeszcze pozostaje z nami. Czy hulajnogą porusza się po drogach? Pan się zastanowi dwa razy. Ale elektrycznych, ale, czy takich, że tak powiem, nożnych, kopytnych? Nie, elektryczne. Kopytna. Idziesz do sklepu, kopytna, hulajnoga. Kopytna, hulajnogę, kopytną. To tak jeszcze z Czech panu redaktorowi kopytna. Zostało. Tak, kopytna, hulajnoga. Po Pradze jeździł. Po meczu Polska-Czechy. Wracając do twojego pytania, można. Co można? Jeździć. Ale ja to wiem, dobrze. Czy pan jeździ? A czy ja jeżdżę? No, ja to nie, ale można. No. My dzisiaj o tych zakazach telefonicznych między innymi cieszymy się, że pan redaktor pozwolił przemieszczać się na hulajnogach. Ale chodzi o hulajnogi elektryczne, bo trzeba uważać, ponieważ policja zaczęła łapać tych, którzy jeżdżą na hulajnogach. Ale proszę pana, jakby ktoś jechał kopytną 40, to też by go złapali. No, posłuchajmy telefonu. Chciałbym, żeby ktoś poruszył ten temat, skoro już takie przepisy wchodzą, to jak ten, który jedzie tą hulajnogą, ma tą prędkość określić. Przecież one nie są wyposażone prędkościomierz. I nie wiem, jak to może być zgodnie z prawem, żeby karać kogoś za coś, czego nie jest w stanie kontrolować. To trzeba wyczuć w takim razie tę prędkość. Bo to naczuja. Po dynamice przemieszczania się nas względem przedmiotów, ale też naszej fryzury, prawda? Jeżeli ktoś ją posiada. To prawda. To no. Też jest celne. Celna uwaga. Mateusz Warianka i sport, bardzo dziękujemy u nas muzycznie, YouTube teraz i wypatrujemy już i prowadzącego, i gościa Salonu Politycznego Trójki. To za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zimowy. No i to też przy okazji propozycja do listy przebojów programu trzeciego. Można głosować na stronie i poprzez aplikację anotowanie już jutro, czyli w piątek o 19. Zapraszamy w imieniu Tomka Miara, a w swoim dziękujemy za ten poranek. Żegnają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Razem z nami Rafał Jarząbek, Stasia Operzyda i Katarzyna Fryste-Wojtkowska. Dziękujemy, a u nas już czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z nami Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Kłaniamy się. Dzień dobry, panie ministrze. Witam radiosłuchaczy, witam panie redaktorze. Czy w rządzie odżyły nadzieje, że KPO uda się otrzymać jednak przed wyborami? My cały czas uważamy, że ten KPO, ten program, który powinien służyć Polakom, powinien już dawno do Polski wpłynąć. Wiemy doskonale, że wcześniejsze ustalenia ze strony rządowej, ze stroną Komisji Europejskiej mówiły o tym, że te pieniądze już dawno wpłyną. To miały być pieniądze, które są łatwe, przyjemne i proste w rozliczeniu. No i w tej chwili wiemy doskonale, że wskutek różnych umów, różnego typu dyskusji, trwamy na stanowisku, że te środki do Polski powinny wpłynąć oczywiście po spełnieniu kamieni milowych, a jednym z tych kamieni milowych jest to wszystko, co jest teraz w Trybunale. Liczę na to, że Trybunał zajmie się sprawą sądownictwa jak szybko to możliwe, po to, aby... Media donoszą, że w kwietniu, który już za chwilę. Ja oczywiście wierzę mediom, ale w sposób bardzo umiarkowany. Raczej staram się wierzyć informacjom, które są oficjalne. Natomiast jeżeli by tak było, jak media donoszą, że będzie to w kwietniu, to dobra informacja, bo to oznacza, że Komisja Europejska będzie mogła zająć się naszym wnioskiem, który złożymy zaraz po tym, mam nadzieję, że komisja zajmie się zaraz po tym, jak złożymy wniosek, po to, aby te środki wpłynęły do Polski jak najszybciej. Panie ministrze, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, czytając stanowisko premiera właśnie w tym postępowaniu, które toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym, stwierdził, że musiał przecierać oczy ze zdumienia, bowiem w stanowisku premiera premier odrzuca i ignoruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które w tej sprawie Trybunał wydał na wniosek premiera. Chodzi o niezgodność z konstytucją niektórych przepisów traktatów unijnych, a teraz w swoim stanowisku premier jakby to odrzuca, neguje, zmienia stanowisko. Jak pan ocenia zmienione stanowisko premiera i czy pan w ogóle zapoznał się szczegółowo z tym dokumentem? Oczywiście te dokumenty są nam znane, zajmujemy się tymi tematami. Natomiast proszę pamiętać o tym, że sam komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Dieter Reynders potwierdził, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym był tematem rozmów również z ministrem do spraw europejskich, z panem ministrem Szynkowskim Welsenkiem, więc to dobrze wróży, ponieważ jest to krok w dobrym kierunku. Ja sobie zdaję sprawę, że mamy w ramach szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy różne zdania na ten temat, ale my od początku uważamy, że przepisy, które są zawarte w tej propozycji, są przepisami konstytucyjnymi. No ale słyszę, że premier Morawiecki miał zmienić zdanie w tej sprawie, skoro teraz inaczej interpretuje orzeczenie Trybunału, co do którego wnioskował o jego wydanie. No oczywiście możemy dyskutować na temat tego, w jaki sposób rozważamy, ale to jest czysta po prostu, można powiedzieć, czysta interpretacja pana ministra, o którym pan redaktor mówił. Moim zdaniem musimy zrobić wszystko i to jest taki cel, który również stoi przed wszystkimi ministrami, przed rządem. Musimy zrobić wszystko, aby te środki do Polski wpłynęły, a przede wszystkim to jest cel również dla naszej opozycji, która bardzo często utrudnia nam działania w celu pozyskania środków europejskich, nie tylko tych. Przecież wiemy doskonale z doniesień medialnych, że w interesie Niemców, czyli europosłów pochodzących z Niemiec, było to, aby przedstawiać argumenty za blokowaniem środków dla strony polskiej, aby robić wszystko, aby już pani przewodnicząca Ursula von der Leyen podejmowała decyzje, które są niezgodne z interesem Polski. No i tu mamy do czynienia z taką europejską sprawiedliwością. To znaczy, jeżeli jest coś zgodne z kierunkiem, o którym myślą w Unii Europejskiej, myślą Niemcy, myśli Francja, to wtedy jest w porządku. Kiedy jest niezgodne, kiedy jest zgodne z na przykład suwerenną opinią państwa innego niż Niemcy i Francja, bardzo często pojawiają się słowa krytyki. A nie obawia się pan, że to orzeczenie Trybunału, na które czekamy z niecierpliwością, jak już zapadnie, będzie podważane, bo są konflikty wewnętrzne w Trybunale, bo podważana jest nawet tutaj rola, funkcja pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Niektóre środowiska w Polsce i nie tylko twierdzą, że pani prezes Julia Przyłębska nie jest panią prezes. To oczywiście temat, który będziemy mogli rozwijać po wyroku, bo wiemy doskonale, że Trybunał rządzi się swoimi prawami. Ja bym tą kwestię pozostawił właśnie do rozstrzygnięcia w Trybunale. Zresztą podobnie jak pan prezydent Andrzej Duda, uważam, że kwestią, którą należy rozpoznać, jest to, czy jak gdyby te zapisy, które naszym zdaniem są oczywiście konstytucyjne, spełniają wymogi, aby można było tak nadal twierdzić. Pan prezydent skierował ten wniosek do Trybunału i czekamy na werdykt Trybunału. Nie tylko mrożenie KPO, ale też inne inicjatywy Unii Europejskiej mogą wpłynąć na nasz rozwój gospodarczy, wpłynąć negatywnie. Mówię o zakazie sprzedaży aut spalinowych od 35 roku, czy też o dyrektywie metanowej. No i w tym kontekście jest wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że na oba te rozwiązania PiS się zgodził, że to uderzenie w naszą gospodarkę i że transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa, a nie szkodliwa. Czy rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wtedy, kiedy mogło, nie blokowało tych rozwiązań? Nie, no panie redaktorze, przepraszam bardzo. Pamięta pan taki czas, kiedy Komisja Europejska nakazywała nam wszystkim w Unii Europejskiej prostować banany, później kazała nam uważać, że ślimaki to ryba. W tej ale chwili, tu mamy poważniejsze już inicjatywy. Ja wiem, ale w tej chwili próbuje narzucić nam coś, co jest zgodne bardziej z polityką dużych krajów Unii Europejskiej. My oczywiście się na to nie zgadzamy. Prawdą jest również to, że przecież podczas ostatniego głosowania pani minister Moskwa na polecenie pana premiera Mateusza Morawieckiego głosowała przeciwko zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. A co jeszcze? Jako jedyne państwo tak zagłosowało, ten jedyny rząd. A co jeszcze warto dodać? No proszę pamiętać o tym, że te samochody elektryczne być może jako pieśń przyszłości będą mogły wchodzić w życie, ale z pewnością o tym powinni decydować poszczególne społeczeństwa i poszczególni konsumenci i rynek. Nie będziemy mogli w tej chwili mówić o rozwoju tego typu mobilności, jeżeli nie będziemy brali pod uwagę innych aspektów. No tak, ale już wiemy, słyszymy, że Unia Europejska ten wyrok, tę decyzję wydała. I już nie ma odwrotu. No nie, to nie jest tak, że nie ma odwrotu. My będziemy nadal apelować do Komisji Europejskiej i zwracać się z wnioskami, aby w momencie, czyli w 2026 roku, w momencie, kiedy planowana jest rewizja tego rozporządzenia dotyczące zakazu rejestracji, jednak przemyślała tą sprawę dogłębniej. Jestem przekonany, że do tego czasu w Unii Europejskiej zrozumieją jak absurd tej decyzji i to, co się z nią wiąże. Ja mam taki przykład, niejednokrotnie jeżdżąc po Polsce, pokonujemy duże odległości. Mam taką trasę, którą pokonywałem. Warszawa-Gdańsk, Gdańsk-Szczecin, Szczecin-Bielsko-Biała w ciągu jednego dnia. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli mielibyśmy tą trasę pokonywać samochodami elektrycznymi, policzyliśmy, że być może potrzebowalibyśmy dodatkowych 3 kierowców, już nie wspominając, ile samochodów musiałoby zostać wysłanych w tą trasę, a tak w tej chwili rozwiązaniem e-paliwa, niemieckie rozwiązanie. No tak, no możemy też wracać do czasów prędkości dyliżansowych, panie redaktorze, kiedy konie napędzały dyliżanse i też jakoś się poruszano. No jednak ludzie są społeczeństwami, które chcą się rozwijać, a w ramach tego rozwoju chcemy, aby było bezpieczniej, wygodniej i nieco szybciej. Te perspektywy, które chce nam zafundować Unia Europejska, z pewnością nie spełniają tych wymogów. No być może będzie bezpiecznie, możemy iść też w kierunku, kto wie, może być bezpiecznie, ale może być też znacznie drożej, bo wiemy, ile dziś kosztują auta elektryczne. Pytanie, ile będą kosztowały za 12 lat. Mówi pan o tym, że to może uderzyć w sektor motoryzacyjny, ale teraz pomówmy przez chwilę o górnictwie, bo jeszcze mamy dyrektywę metanową, panie ministrze. Ale też uderzy z pewnością w mieszkańców w Polski, w konsumentów, szczególnie w tych trochę mniej zamożnych. No przecież nie wyobrażam sobie, żeby nagle wszyscy Polacy mieli w swoich portfelach tyle środków finansowych, aby zakupić samochody elektryczne. Przecież to są nowe samochody. No bo ci, którzy nie zakupią, będą musieli jeździć autobusami. To wymusza też autobusy elektryczne w takim razie. No będą musieli jeździć autobusami. Ja osobiście uważam, że Unia Europejska będzie musiała mocno zrewidować ten kierunek. Ja rozumiem doskonale, że pewne pomysły w Unii Europejskiej, które się pojawiają, są dobre dla poszczególnych państw, ale Unia Europejska co do zasady miała być Unią państw, które są członkami Unii Europejskiej, więc również tych państw, o których mówimy. Polska jest krajem, który z pewnością aspiruje do tego, żeby się szybciej rozwijać i uważamy, możemy odchodzić od węgla, jak dyrektywa metanowa wejdzie w życie. Do tego tematu chciałbym przejść. Na szczęście na Śląsku przedstawiciele wszystkich sił politycznych w naszym kraju niemalże wyraziły się jednoznacznie, że jest to właśnie groźne rozwiązanie. Donald Tusk mówił o tym, że Polska potrzebuje więcej czasu, bo wedle tego rozwiązania już za 4 lata większość kopalni, 2/3 kopalni wedle Polskiej Grupy Górniczej miałoby już nie funkcjonować. Za 4 lata. Już słów pana Donalda Tuska lepiej nie komentować, bo ja nie wiem zasadniczo, czy on ma program, czy nie ma, czy to, co mówi. Zresztą gdyby porównać to, co mówi, do tego, co mówił jeszcze niedawno, to okazuje się, że bardzo mocno zrewidował swoje poglądy, ale w tym przypadku akurat rzeczywiście jest tak, ja też pochodzę z województwa śląskiego i wiem doskonale, że większość osób, którym bliski jest Śląsk, którym bliskim jest ten okręg przemysłowy, jest tego zdania, że to absurdalny pomysł, kolejny zresztą absurdalny pomysł, który miał wyjść z Komisji Europejskiej. Naszym zdaniem na Śląsku zresztą są ku temu największe w historii środki finansowe, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, musi dojść do transformacji, która będzie ewolucją, a nie rewolucją. I ja to niejednokrotnie już mówiłem. Ten moment przejścia nawet z energii opartej na węglu na inny rodzaj, ale tu też jest dyskusja, na jaki rodzaj, bo Komisja Europejska sama nie potrafi określić bezpośrednio, czy gaz już jeszcze może być, czy nie może, czy atom może być, czy nie może. Jeszcze niedawno, pamiętam, jako wiceminister słyszałem, że gaz absolutnie nie, w ogóle nie było dyskusji na ten temat. Teraz okazuje się, że niektóre kraje europejskie już widzą problem z brakiem energii, to, że energetyka, która jest oparta tylko i wyłącznie na wiatrakach i na fotowoltaice, jest energetyką niestabilną. To powoduje również problemy nie tylko z blackoutem, który na przykład był dwukrotnie w Niemczech, ale także powoduje problemy związane z takimi, co się nazywa fachowo szarpnięcia sieci, czyli z problemami wykorzystania obecnej sieci energetycznej. Niestabilne źródła energetyczne mogą doprowadzić po prostu do wielkiego kryzysu i my będziemy stać pytanie, nadal czy w na tym stanowisku. Temacie Polska będzie miała jakichś sojuszników, no bo wiadomo, że Polska węglem stoi, pytanie jak inne kraje. No, Polska stoi węglem, ale proszę popatrzeć, taka Słowacja na południu, za południową granicą Polski, stoi na energii pozyskiwanej z atomu i co ciekawe, zakupują ten atom najczęściej właśnie w Rosji. W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską, kiedy Putin wydał właściwie wojnę całej cywilizacji Zachodu, z pewnością ten kierunek musi zostać zrewidowany i ja jestem przekonany, że państwa nie tylko dlatego, że będą chciały, ale będą musiały zrewidować ten ogląd sytuacji. Wczoraj bardzo gorące rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa. Minister Kowalczyk zapowiada, że złoży wniosek do Komisji Europejskiej o klauzulę ochronną. Co to jest? Jak moglibyśmy z tego korzystać w kontekście kryzysu w rolnictwie, jeśli chodzi o zboża ukraińskie? Proszę pamiętać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, kiedy sprawujemy władzę, bardzo mocno stawiał na różnego typu działania, które mają wspierać polskich rolników, polskie rolnictwo oraz tereny związane bezpośrednio z rolnictwem, bo przecież wielu mieszkańców, chociaż nie jest rolnikami, jednak funkcjonuje w tak zwanych obwarzankach czy w terenach wiejskich. I wśród tych działań jest wiele działań, o których mówiliśmy. Mówimy o wyrównaniu rent, o podnoszeniu tych rent rolniczych. Mówiliśmy przecież niejednokrotnie o wyrównaniu dopłat do średniej europejskiej. W niektórych wypadkach te dopłaty są nawet wyższe niż te średnie europejskie. Ja sam pamiętam, że kiedy byłem ministrem rolnictwa, staraliśmy się przygotować taki mechanizm, który pozwoli właśnie na to, aby w ramach planu strategicznego wyrównać. No dobrze, panie ministrze, bo czasu już jest niewiele. Chciałbym, żebyśmy jednak pomówili o tym kryzysie, który jest obecnie związany ze zbożami. Mechanizmy, które wprowadziliśmy, pozwalają na to, aby w tym rolnictwie przynajmniej dużej części pomagać. No oczywiście w tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, czyli w związku z napływem zboża z Ukrainy, na które zezwoliła Komisja Europejska, mamy sytuację bardzo trudną, ale proszę pamiętać o dwóch kwestiach. Pierwsza to podczas rozmów ze stroną ukraińską mieliśmy zapewnienia, że to będzie zboże tylko tranzytowe, które ma wyjeżdżać z Polski, a z drugiej strony na tego typu działania zezwoliła Komisja Europejska, twierdząc, że musimy, i to oczywiście tutaj jest kwestia do dyskusji, że musimy przyjąć to zboże po to, aby pomóc, i to nie podlega. I co z tą klauzulą ochronną? To nie podlega. No oczywiście wiemy doskonale z posiedzenia wczorajszego rządu, że będziemy występować prawdopodobnie również z innymi państwami graniczącymi z Ukrainą, które mają bardzo podobne problemy, których też ten napływ zboża jest duży. Będziemy występować do Komisji Europejskiej o podjęcie działań między innymi poprzez klauzulę, które mają za zadanie zmniejszyć, ograniczyć jak gdyby pozostawanie tego zboża w naszym przypadku w Polsce, bo wiemy doskonale, że tego typu działania powodują duże problemy na naszym rynku wewnętrznym zboża. No właśnie, w naszej rozmowie, panie ministrze, rozmawialiśmy o bardzo wielu działaniach Unii Europejskiej, które powodują problemy. I KPO, i rynek motoryzacyjny, i górnictwo, i rolnictwo. Omówiliśmy niemalże wszystkie te problemy, za co bardzo dziękuję. Moim państwa gościem w salonie politycznym Trójki był minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję radiosłuchaczom. Miłego dnia.